झोलते हैं। फिर भी व्यवहारिक रूप से उन्हें जान लेना और दोहरा लेना हम सबके हित में है। एक बात जो निर्विवाद रूप से स्पष्ट हुई है कि धर्म और संप्रदाय इन दोनों में भेद होता है। धर्म का जो स्वरूप है वो प्राणी मात्र को जोड़ने का है और मनुष्य के जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने का है, जबकि संप्रदाय धर्म की ही पीठ पर बैठा एक पॉलिटिकल लिंग है, राजनीतिक, हाँ, एक सत्ता है। संप्रदाय हमें जातों में, संप्रदायों में बांटता है, धर्म हमें प्राणी मात्र से जोड़ता है, और जब तक हम प्राणी मात्र से नहीं जोड़ते, अपनी अंतरात्मा से भी नहीं जुड़ पाते हैं, ऐसी धर्म की मान्यता है। और जब तक हम धर्म को अच्छी तरह से नहीं जानते, हमारी पूजा पाठ, हमारा हित भी पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। वो व्यक्ति जिसने आत्मा के इस सत्य को नहीं पाया है, जिसने अपने जीवन को नहीं पढ़ा है, वो पूजा क्यों कर रहा है? थोड़ा विचार करें कि कुछ अभीष्ट प्राप्त हो जाए तो उसकी पूजा का उद्देश्य क्या है? ढूंढना नहीं, लोभी बनना है, बदल भी होना है। तो जब जब हम अपने आप को नहीं जानते हैं, इस धर्म को सूक्ष्मता से नहीं जानते हैं, हमारी पूजा पाठ जब तक भी हमारी मनोवृत्तियों को और अधिक बिगाड़ते हैं। हाँ, अमुक अभीष्ट के लिए, उद्देश्य के लिए मैं पूजा करता हूं, मतलब मैं किसी वस्तु को पाना चाहता हूं, उसके लिए भगवान को मैं अस्त्र की भांति इस्तेमाल करना चाहता हूं पूजा करके। ईश्वर का मेरे जीवन में बस इतना ही महत्व है कि वो मेरा काम करा दे और मेरी लोभी मनोवृत्ति को मजबूत कर दे, जबकि धर्म कह रहा है कि इस मनोवृत्ति का परित्याग करो। इसी को नाना पुराणों में, कथाओं में बड़े अच्छे अच्छे ढंग से लीलाओं के द्वारा स्पष्ट किया गया कि भक्ति समर्पण, त्याग और भौतिकताओं से वैराग्य का नाम है, न कि भौतिकताओं और अतृप्तियों की पूर्ति का नाम भक्ति। और आज सारा समाज हमारा बड़ी धार्मिकता के साथ जो धर्म का विलोम है उसी को धर्म मानकर, और जो भक्ति का कभी उद्देश्य नहीं है उसे ही भक्ति मानकर पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, जप तप करता है। इसीलिए हमें अभीष्ट की प्राप्ति कभी नहीं होती। और अक्सर आप कहते हैं कि स्वामी जी जो जितनी पूजा पाठ करता है भगवान उसे उतना ही ज्यादा दुख देते हैं। काश वो जान सकता कि उसने पूजा पाठ नहीं करी, वो तो लोभ की भक्ति कर रहा था, न कि राम की भक्ति कर रहा था। और जब आप लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की, बदले की भक्ति कर रहे हो ईश्वर की नहीं, और यही सब जब लौट के आपको मिलेंगे तो आप ही बताइए आप सुखी कैसे हो जाएंगे। और जबकि ऋषि ने आरंभ में ही कहा, अग्नि भूतम वृणी महे होतारम विश्ववेदसम अस्य यज्ञस्य सूक्तम, थोड़ा सा उसको याद कर लें कि अग्नि अर्थात इन आत्मज्वालाओं के दूत बने हम, निमित्त बने हम, अस्तित्व क्या है, यदि ये ब्रह्म अग्नियां नहीं है तो मैं कौन हूं, मुझे कौन पहचानता है, मुझे कौन जानता है। जब इनसे हटके मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, इनसे हटके मेरी कोई पहचान नहीं है, इससे हट करके मेरा कोई परिचय नहीं है, कोई नाता रिश्ता और संबंध नहीं है, जब सत्य रूप में मैं आत्मा का दूत ही हूं, उनका मूलत हूं, तो उससे हटके जीने की मेरी मनोवृत्ति यदि ये पाप नहीं है, ये असत्य नहीं है, तो ये सत्य कैसे हो सकती। और आज व्यवहारिक जीवन में आप देखें कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, लोभ की भक्ति कर रहे हैं, मोह की भक्ति कर रहे हैं, अतृप्तियों और इच्छाओं की भक्ति कर रहे हैं, अर्थात उन व्याधियों को अपने जीवन में और अधिक भक्ति के नाम पर इस भाव को और अधिक मजबूत बना रहे हैं। तो आप बताइए आप सुखी कैसे होंगे। महाभारत की कथाओं में भी गुरुकुल में हम बच्चों को जब पढ़ाते थे तो महाभारत के आरंभ में ही कथा आती है कि मेनका की एक बेटी है जिसका नाम है प्रमदवरा, वो एक गंधर्व से है और रूरू नाम का एक संत है, रूरू नाम है उसका। हाँ, जंगल में गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पहले तो भोली कथाएं ही पढ़ाएंगे और कहानी ऐसी पढ़ाएंगे जो जंगल से जुड़ती हूं, जैसे बड़ा होता जाएगा उनके गूढ़ार्थ में जाएगा तो ऐसे भी पा लेगा। तो वो रूरू जो है वो प्रमदवरा से बहुत प्यार करने लगता है। महाभारत की कथाओं को अब लेते चलेंगे बीच बीच में, हाँ रामायण से भी ले लेंगे, जिससे कि ये सारे प्रसंग आपको वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। जीवन का कोई क्षण हमें दोबारा नहीं मिलना है, हमें इस बात को पूरी ईमानदारी से जानते हुए सावधान होकर आगे जीने के संकल्पों को हमें मजबूत करना है। तो प्रमदवरा जो आसक्तियों के कारण उत्पन्न हुई और उसको फेंक करके मेनका भी चली गई और गंधर्व भी निकल गया और ऋषि ने पाला उसको। रूरू ने देखा तो वो उस पर बड़ा आसक्त हो गया और उसने चाहा कि प्रमदवरा उसकी पत्नी बन जाए। उसने ऋषियों ने आपस में बात करी, सब सहर्ष मान गए कि इन दोनों का विवाह हो जाना चाहिए, रूरू से विवाह हो किसका, प्रमदवरा का। ये बड़ी भोली सी कहानी है। विवाह के एक दिन पहले प्रमदवरा को नाग ने ढस लिया और वो मर गई। रूरू बहुत रोया, उसने बड़े करुण विलाप किए और उसने भगवान से प्रार्थना करी कि उसको पुनः जीवित कर दे, प्रमदवरा को फिर जीवित कर दे। जब वो बुरी तरह से तड़प रहा था और प्रार्थना कर रहा था तो देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि रूरू हम प्रमदवरा को का जीवन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम इसे जीवित कर दें तो तुमको अपनी आधी जिंदगी इसको देनी पड़ेगी। जो तुम्हारा शेष जीवन है उसको हम दो संभाग करके एक तुम्हारे पास छोड़ देंगे और दूसरा प्रमदवरा को दे देंगे। रूरू ने कहा मुझे यह स्वीकार है क्योंकि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। तो आधी जिंदगी प्रमदवरा को दे दी, आधी रूरू के पास रही। रूरू शब्द का अर्थ होता है थोड़ा, हाँ अब रहस्य में भी चलते चले ना, हाँ क्यों कहानियां तो हमारी, वहां बच्चों को हम पढ़ा रहे। रूरू कहते हैं जो तगड़ा लड़ाका मेढ़ा नहीं होता है या काला हिरण, या यूं कहिए कि हर जगह सींग अड़ाने का तुम्हारा यौवन जोश और मनोवृत्ति, इसमें क्या कहेंगे संस्कृत में, रूरू। अपराध माने अत्याधिक मद माने नशे से वरा जिसने वरण किया हो, ये आसक्त जिंदगी हमारी क्या है, प्रमोद करा। यदि ईश्वर हमारे जीवन से इस मद को हटाना भी चाहता है तो हम भगवान से कहते हैं इसे जिंदा कर दो, हमें तुम्हारी नहीं प्रमद वरा की जरूरत है कि नहीं, बोलो बोलो। इसीलिए तो इतना वेद पढ़ने के बाद भी सर के ऊपर से निकल जाता है, पढ़ के भी कुछ समझ में नहीं आता। देख रहे हैं महाभारत की कथाएं ऊपर से बड़ी भोली भोली हैं, है ना, वहां जंगली मेड़ा खड़ा है तो ऋषि पर रू रू की कहानी सुना रहा है, बोलो समझ गया ना। शब्द डिक्शनरी में भी देखोगे तो मिल जाएंगे, अर्थ अमर कोश में शब्द कोश में मिल जाएंगे। तो मेरा ये अंधा रूरू, ये दंभ मेरा, दंभ सहित जीने की मेरी मनोवृत्ति रूरू, प्रमद वरा प्रमद का उस मद का वरण किए बिना रहता भी तो नहीं मैं। कि भगवान भले मेरी आधी जिंदगी दे दो लेकिन मेरे विषयों को, अप्सरा मेनका को और उन्मुक्त यौनाचार करते गंधर्व को मेरे जीवन में रहने दो, भले मेरी आधी जिंदगी ही नहीं जाए लेकिन रहे। यदि आज ईश्वर मुझसे मेरे पाप हटा देना चाहता, मुझे निर्मल करना चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार, यह हाल हम सब का है क्योंकि हम सभी रूरू हैं। पूजा भी कर रहा है रूरू को कहे के लिए प्रमद वरा को मेरी आधी जिंदगी दे दे लेकिन जिंदा कर दे, विषांतता की बिना मैं रहूंगा कैसे। तो फिर मेरी पूजा का मतलब क्या है, क्यों पाठ कर रहा हूं, ये मेरी भक्ति का स्वांग क्या है, इसमें ईमानदारी कहां है, इसका सच कहां है। महाभारत की छोटी छोटी कहानियों में जीवन के बड़े बड़े गूढ़ अर्थ रखे हुए हैं, लेकिन समय के साथ जब ये काल के सीमाओं को लानते हुए जब ये ग्रंथ आगे बढ़े, महाकाव्य बढ़े, तो इनमें न समझ में आने के कारण विद्वानों ने इसमें लिपिबद्ध की, वो भूल गए कि ये ग्रंथ इतिहास नहीं है, ये धर्म ग्रंथ है। ये बात हमारे मनीषी जनों को विद्वानों को याद नहीं रही, तो उन्होंने देखा कि कथा के बीच में बहुत सारे टुकड़े से लगते हैं, कुछ जुड़ता सा नहीं है, तो उन्होंने अपने श्लोक घर करके फिल अप द ब्लैंक कर दिया, तो कथा कुछ थी मतलब कुछ हो गया, है ना। अब बहुत से महाभारत महाकाव्यों में 16 लाख की जगह 60 लाख श्लोकों की बात है, अतिशयोक्तियां आगे बढ़ गई, जबकि महाभारत महाकाव्य भी पूरा का पूरा काव्य मेरा जीवन है। जो मूल कथा वेद की, जो महाकाव्य की, महाभारत की हम गुरुकुल में पढ़ाते रहे हैं, तो उसमें यही है, आरंभ उसका वहीं से होता था कि महर्षि वेदव्यास अपनी कुटिया में चिंतन निमग्न बैठे हैं, ध्यानस्थ हैं, लेकिन उनके मन में कुछ विचार भी है, थोड़ी व्यग्रता, कुछ ऐसा है जिसके लिए वो चिंतित है। तो वेद त्रयी जो उन्होंने दी है, जो संकलन दिया है, एक ही वेद के तीन अंक किए तो क्या कहलाई, वेद त्रयी, तीन वेद हो गए उसके। तो उनके मन में एक विचार है कि ये वेद के इतने उन्नत शिखर है और इतने गूढ़ रहस्य है इनमें कि धरती का मानव इन तक पहुंचेगा कैसे। तो वो एक महाकाव्य की कल्पना कर रहा है बैठा हुआ वेद व्यास। तभी अब वो कथाकार है, या ये महाकाव्य भगवान वेद व्यास की कल्पना है ये हम सब जानते हैं। तो यहां जो भी पात्र आ रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, विष्णु है या महेश है, किसकी कलम से आ रहे, किसकी कल्पना से आ रहे, तो सारे पात्र हैं, है ना। थोड़ा इसको खोले रखना। तो आपको ये एक महाकाव्य भी समझ में आ जाएगा और फिर इसकी एक एक कथा ऋचाओं के साथ हम लेते रहेंगे तो आपका ऋचाओं का तारतम्य भी रोचकता के साथ आपके जीवन में उतरेगा। बट लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल कि देखो अमर कोई नहीं है, जाना हम सबको है। और याद है ना कि ये कपड़ा भी उतार लेते हैं चमड़ी का चिता की लकड़ियों पर कि कल जो नया जीव आएगा ना किरदार निभाने एक्टिंग करने, ये कपड़ा उसको पहनाया जाएगा, रामलीला कमेटी उसको पहनाएगी कुदरत की, इस पे भी तुम्हारा हक नहीं है। तो और क्या जाएगा साथ में, हाँ? तो थोड़ा सावधान होकर के इन कथाओं को ले और इसको अब विधिवत लेके चले, हाँ? कि मैं कह तो रहा हूं अग्नि दूतम गृही वहे और पूरा सूप हम गाय आए, क्या मैं प्रभु का निमित्त, हमें उसका दूत बन के उसी को डिपिक्ट करके उसका किरदार निभा के दिखाना है कि ईश्वर जैसे सोचता है हम वैसे सोचेंगे, प्रभु जैसे करते हैं हम करेंगे। जिस प्रकार भगवान पाप और पुण्य के लेपन से परे रहकर कर्म को निष्काम भाव से स्थिति प्रज्ञ होकर करते हैं, हम भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, हमारे रूहू का क्या होगा और प्रबल वरा का, तो उनको भी तो धुलना चाहिए ना, तभी तो हम अग्नि दूतम हो सकते हैं, है ना। और अस्य यज्ञ से सुकृतम, यानी जीवन के यज्ञ को इस प्रकार सुकृत करें हम, न कि आसक्तियों में मैला करें हम। जबकि अभी तक पूजा मैलेपन के लिए कर रहे थे, पाठ कुछ और मैल पाने के लिए कर रहे थे, जैसे रूहू तप कर रहा था हाय प्रमद वरा के बिना मैं रह नहीं सकता, तो उन्होंने कहा आधी जिंदगी देगा बुला दूंगा, शायद कहते पूरी जिंदगी देगा तो भी रूहू बोल देता वो भी देता। और आज यही तो स्थिति है कि ईश्वर ने हमें जो उम्र दी है तपने और साधना के लिए, हम सब प्रमद वरा के लिए ही तो अपनी जिंदगी टुकड़ों में बांट रहे हैं, हाँ, ये ईर्ष्या की पूर्ति हो, ये देश की हो, ये लोभ की हो, ये मनोवृत्तियों की हो, ये बदले की हो, हाँ, इतनी उम्र इसको दी इतनी उम्र, ऐसे बांट रहे हैं जैसे उम्र नहीं है, वो खजाना है हमारे पास। और जबकि गिने चुने दिन है जीने के, वो प्रमद वरा को देने थे या नारायण ने जो अमृत दिया था उसे महाअमृत बना के लौटना था मुझे, हाँ? बोलो समझ ले रहा। तो महाभारत में ये व्यास भी चिंता में मग्न है कि इस उन्नत वेद का पाठ ही तो कर लेंगे, भजन गा लेंगे इसको, जाप कर डालेंगे, लेकिन जब तक इनके जीवन में नहीं उतरेगा, जब तक इनके व्यवहार में नहीं आएगा, जब तक इनकी जीवन का ये संपूर्ण अंगों में नहीं छाएगा, जीवन का मात्र उद्देश्य नहीं बनेगा, ये क्या पाएंगे। उसके लिए इनके जो जीवन के विभिन्न मैले पहलू हैं उन्हें भी तो धुलना चाहिए, उन्हें भी तो पवित्र होना चाहिए और इस ज्ञान को सरस करके मुझे उन तक उतारना चाहिए। नहीं तो सतह पर तो सारे पोथे पढ़ाते हैं और गधा तो पीठ पर बोझा लाता, ये सीधा सर पे लादते हैं, फिर सोच समझ भी चली जाती है, इतना वजन पड़ जाता है, है? क्योंकि ग्रंथ लादने से कोई विद्वान नहीं होता, वो मनुष्य योनि खोता हुआ निकृष्ट पशु योनियों को चला जाता, लादे है मतलब कुछ नहीं। तो लादने की बात वेद नहीं करता है, वेद करता है कि संपूर्ण जीवन बना के जी के दिखाओ तो लाभ हो तुम्हारा, फिर उससे हट के जीने की कोई भी मनोवृत्ति, कोई भी मद अथवा विशिष्ट मद प्रमद हमें ईश्वर से हटाए नहीं, हमारी राह से हमें भटकाए नहीं। मैं आधी जिंदगी प्रमद वरा को कैसे दे सकता हूं, क्योंकि मुझे तो एक क्षण बनाना नहीं आया, ये तो प्रभु की संपत्ति थी और मैंने फेंक दी, उनकी आज्ञा के बिना उसका दुरुपयोग ही तो किया। तो कर रहा हूं पाप और सोचता हूं बड़ा पुण्य कर आया हूं, बड़ा दानी हो गया हूं, कहने लगे मुझसे बड़ा दानी कौन होगा, चलो आज से मैं तुम्हें लाल किला देता, पूछ लाल किला क्या तेरा है। तो क्षण और जीवन का एक एक क्षण उसका दिया हुआ है और मैं प्रमद वराओं को दे रहा हूं और सोचता हूं कि मैं बड़ी ईमानदार जिंदगी जी रहा हूं, वेद को पाठ भी कर लिया है, नाटक भी बहुत सारे कराया हूं, भजन गा लिए हैं, व्रत त्योहार तप और तीर्थ भी कराया हूं, अब भूल गया कि वो क्षण न देता तो मैं ये भी नहीं कर सकता था, और जो किया है वो इन क्षणों के हित में नहीं किया है, प्रमद वराओं के हित में करके आया। महाभारत की कथाएं समझ में आती है, बड़ी सरल है, बड़ी सतही है, बड़ी अजीब सी लगती है, लगता है बच्चों की चिड़िया चूचू वाली कहानियां हैं, लेकिन बड़ी गहरी है। ये वेद व्यास का महाकाव्य है, इसे कौन पढ़ सकता है, वही इस कथा में बता रहे हैं आपको। वेद व्यास विचार में मग्न बैठे हैं कि मेरे इन ग्रंथों के संकलन के वेद के रहस्यों को मनुष्य मात्र तक व्यवहार के रूप में सत्य के रूप में कैसे उतारूंगा मैं। तुमने एक अद्भुत महाकाव्य की कल्पना की है उनके दिमाग में, तो ऐसे भगवान वेद व्यास जब बैठे हुए ध्यान में सोच रहे हैं कि कैसे होगा, इस महाकाव्य की रचना कैसे होगी, ये रहस्य मुझे धरती के लोगों को देना है जिससे कि कभी भटके नहीं। तभी भगवान ब्रह्मा उनके कुटिया में प्रकट हो जाते हैं, स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर आते हैं, वेद व्यास उठकर उन्हें प्रणाम करते हैं, उनकी आरती पूजन भजन हाँ उनका पाद अर्घ सब करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, प्रसाद दिखाते हैं। तो उसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेद व्यास जब मैं बड़ी देर से यहां खड़ा था तुम किसी बड़ी भारी चिंता में खोए हुए थे, ऐसा क्या है कि तुम्हारे जैसा उत्कृष्ट मुनि तपस्वी और ऋषि किस चिंता में खो गया वेद व्यास। तो भगवान वेद व्यास कहते हैं कि प्रभु घोर कलयुग का प्रवेश हो रहा है, मनुष्य जीवन की विधा भी खो बैठेगा, वो अपने को धोखा देने पर भी उतर आएगा और वो असत्य को भी सत्य मानेगा, ऐसी स्थिति में उसको सत्य का ज्ञान कराने के लिए, उसके जीवन के सूक्ष्म सत्य को पढ़ाने के लिए मैंने एक 16 लाख श्लोकों के महाकाव्य की कल्पना की है, जिसमें ज्ञान विज्ञान शिल्प ज्योतिष हाँ सोशियोलॉजी इतिहास सभी कुछ होगा, लेकिन सबसे ऊपर उस मनुष्य के जीवन के संपूर्ण जीवन का एक अद्भुत रहस्य है जो इस महाकाव्य में छिपा होगा। मैं उस महाकाव्य की कल्पना कर बैठा हूं और भगवान ये 16 लाख श्लोकों का महाकाव्य है ना, मैं इसलिए बता रहा हूं दोबारा आज आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी मैंने कुछ महाभारत देखे तो उनमें किसी में 60 लाख है तो किसी में 60 करोड़ भी लिख दिया है, घर की रेवड़ियां हैं चाहे जितनी बांटो, अब उससे कोई नाता नहीं है ना। लेकिन जो मूल पाठ है जिससे आप लोगों को कोई संदेह ना रहे, तो कहा वो 16 लाख श्लोकों का महाकाव्य है जिसकी 12 लाख श्लोक देवलोक के लिए है। 12 लाख श्लोक देवलोक के लिए है, इसलिए देवऋषि नारद देवलोक में गाकर सुनाएंगे, देवताओं को बताएंगे, है ना। 12 लाख श्लोक देवलोक के लिए है, 3 लाख श्लोक पितृलोक के लिए है, पितृलोकों के लिए है जिसे मेरे पुत्र सुखदेव पितृलोक में सुनाएंगे। केवल 1 लाख श्लोकों का महाकाव्य, केवल 1 लाख श्लोकों का महाकाव्य मृत्युलोक के लिए है जिसे लिपिबद्ध होना है, क्योंकि मैंने से कि स्मृति इसे कंठस्थ नहीं कर पाएगी। तो कहा वेद व्यास, अब ब्रह्मा कह रहे हैं, तो यहां ध्यान रहे कि ब्रह्मा एक पात्र है, वेद व्यास की ही वाणी बोल रहा है, एक महाकाव्य है, एक नाटक है मेरे सामने। तो जो कथाकार है वही तो हर पात्र में बोलता है, बोलो समझ नहीं आ रहा था। तो यहां ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि वेद व्यास जिस 1 लाख श्लोक के तुम महाकाव्य को मृत्यु लोक को देना चाहते हो, ये विलक्षण होगा, ये अद्भुत होगा, और इसके जैसा कोई काव्य धरती पर नहीं होगा। वेद व्यास हजारों वर्षों तक कवि कथाकार इसके रहस्यों का अनावरण करते रहेंगे, इसकी कथाएं सुनाएंगे, कवि इस पर काव्य लिखेंगे, मनीषी जन इसकी व्याख्याएं करेंगे, परंतु सब करेंगे, परंतु हजारों वर्षों तक वो जान नहीं पाएंगे कि तुमने कहा क्या है। देख रहे हैं आप कि हजारों वर्षों तक ये सारे भाष्यकार कवि संत और मनीषी जन भी नहीं जान पाएंगे कि वेद व्यास तुमने कहा क्या है, और तेरा ये महाकाव्य ही पंचम महावेद होगा। ये स्वयं में महावेद होगा, और जो इसको नहीं जानेगा वो वेद भी नहीं जान पाएगा। जिन्ना तो बहुत दूर की बात है। तो स्वयं वेद व्यास आपसे कह रहा है, धरती के मनुष्य से कह रहा है वेद व्यास कि सुनो विद्वानों, ये जो काव्य तुम्हें दिए जा रहा हूं तुम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते। हजारों साल तक तुम इसके ऊपर टीकाएं करोगे, भाष्य करोगे, कविताएं लिखोगे, नाना प्रकार के इसके उद्धरण दोगे, और फिर भी मेरा टकसाली दावा है कि हजारों सालों तक ये सब करते हुए भी तुम न जान पाओगे कि मैंने कहा क्या है। क्या आप किसी दूसरे महाकाव्य की कल्पना कर सकते हैं सारे विश्व में सभी भाषाओं में, कि जहां आथर कह रहा है कि जो मैं दिए जा रहा हूं यू कैन नॉट डिनाई इट, तुम मेरी उपेक्षा भी नहीं कर सकते, यू आर कंपेल्ड टू ओबे मी, और तुम पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मुझे लादो लो, बच भी नहीं सकते मुझसे। देख रहे हैं? एक आखर का इतना बड़ा क्लेम, और हजारों साल तक भाष्यकार संत ऋषि और मनीषी जन वो महामानव कह रहा है कि मेरे इस उपन्यास की इस महाकाव्य की व्याख्याएं भी करते रहेंगे, और फिर भी तुमने कोई नहीं जान पाएगा कि मैंने कहा क्या है। सोचो सोचो विचार करो, ऐसा भी कोई महाकाव्य हो सकता है? और वो महाभारत है, वो महाभारत है। क्या आज के युग में ही यह रहस्य नहीं है? जब प्रकट हुआ तब भी यह महारहस्य था। ये अद्भुत और विलक्षण काव्य है, पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम है, जिसकी पृष्ठभूमि पर खड़ा है वो सत्य घटना है, वो अपने स्थान पर है, लेकिन ये महाकाव्य इतिहास नहीं गा रहा है, कोई रहस्य सुना रहा है। वो रहस्य क्या है? जो आज तक नाना विश्वविद्यालयों में, युगों तक सारे विश्व में इसके ऊपर व्याख्याएं होती रही हैं, इस पर शोध होते रहे हैं, और रहस्य यथावत है। ये वो महाकाव्य है, न भूतो न भविष्यति, ऐसा अद्भुत काव्य है। क्यों कह रहा है कि मुझे पढ़ो तो जानो। अब यहां इसके रहस्य का भी अनावरण हम करते चलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ये रहस्य नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि अब हम वेद व्यास के हर रहस्य को खोलते हुए इस काव्य में चलेंगे, कुछ बाकी नहीं रखेंगे। ये हमारा उपक्रम रहेगा उन कथाओं के साथ, जहां जहां रहस्य छिपे हैं हम उसे उधेड़ते चलेंगे, क्योंकि 6000 वर्ष हो गए हैं, बहुत हो गया है। वेद व्यास की भी बात रहेगी, अब रहस्य भी खुल जाने चाहिए। तो 16 लाख श्लोकों का महाकाव्य है, 1 रुपए में कितने आने होते हैं? 16 आने, ठीक है। तो ये 16 लाख श्लोकों का महाकाव्य है, यानी 16 लाख जुड़े तो 1 रुपया है, तो 1 लाख का 1 आना समझो इसको। तो 12 लाख श्लोक इसके कहां है? देवलोक में, कि 12 आना अध्यात्म है इसमें, इसी में छिपा है। कोई अलग और 15 लाख श्लोक मत ढूंढो, वो 15 लाख इसी में रहस्य बन के समाये हुए हैं, समझो इस बात को। ये वेद व्यास है, और इसीलिए ये किसी चाबी से नहीं खुलता। हाँ, ये वो रहस्य है जो पिछले 6000 वर्षों में किसी से नहीं खुला है। हाँ, तो 12 आना अर्थात 12 आना इसमें क्या है? देवत्व है, अध्यात्म है। और 3 आना पितृलोक है, अर्थात आवागमन के जीवन के सूक्ष्म रहस्य है इसमें। इस प्रकृति में पितृ कौन है? ये पेड़ की वनस्पतियां। पितृयान से जाते हो तो कौन सा यान होता है? वो चिता की लकड़ियां। 84 लाख योनियों के रहस्य है, पितृलोक है इसमें। 3 आना वो भी है। बोलो, समझ में आ रहा? तो 12 लाख और 3 लाख कितने हुए? ये है ही नहीं और है इसमें, ये दिखते नहीं है लेकिन इसी में समाये हुए हैं। और 1 लाख खाली सतह पर श्लोक है, इसको इतिहास समझ लो, व्यवहार समझ लो, परंपराएं समझ लो, वो सब है इसमें। और इस प्रकार इस 1 लाख में कितने श्लोक है? 16 लाख है, 15 लाख रहस्य है। हाँ, समझ गया ना तुम? अब उन्होंने क्या कहा कि 12 लाख श्लोकों का महाकाव्य कौन सुनाएंगे देवलोक में? नारद। तो नारद को स्पष्ट हो जाना चाहिए पहले। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और नारद कुछ समझने के लिए सबसे पहले हम नारद तक पहुंचे हैं, तो हमको 15 लाख श्लोकों की चाबी मिल जाएगी। अब नारद को कहां खोजें? रामायण के आरंभ में है, भागवत के आरंभ में है, क्योंकि नारद ना है तो कथा का सूत्रपात ही नहीं होता। नारद जी आज भी वो अमर चित्र कथा वाला कोई सीरियल बताते हैं, बच्चे आता है तो उसमें नारद जी की कथा आ रही है, तो वहीं से ले लेती कि नारद जी को मोह हो गया कि मुझसे बड़ा तपस्वी नहीं कोई, मैं तो शंकर के समान हूं और नारायण का सबसे प्रिय भक्त हूं। कहते हैं दंभ के आते ही जीवन नरक हो जाता है, तप नष्ट हो जाता है। और हम तो दंभ के लिए पूजा करते हैं, दिखावे के लिए व्रत करते हैं। मतलब व्रत बाद में शुरू होता है, उसका विनाश हम पहले करते हैं। नारद नारायण के अनन्य भक्त है। नारद वैसे बड़ा धुला धुला चरित्र है। नारद अतिशय निर्मल है। नारद ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट भक्ति का प्रतीक है। नारद ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट पूर्ण भक्ति का प्रतीक है। ज्ञानी जानता है एक नाम नारायण है, बाकी जगत मिथ्या है। तो वो श्री हरि का ही जाप करता है, उन्हीं को अपना सर्वस्व मानता है, किसी मतलब या लोभ के लिए वो पूजा पाठ करता है क्या? नहीं करता है। एक बड़ा ही निर्मल मनोरम रूप है नारद का। बैरागी है, जानता है कि जीव का एक संबंध ब्रह्म से है, महाविष्णु से। तो नारद ब्रह्मचारी है, आत्मा के व्रत का ही आचरण करने वाला है, उसका कोई संबंधी नहीं, कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। ऐसा नारद भी दंभ के कारण शक्ति को प्राप्त हो जाता है। ये नारद कौन है? और ये मोहासक्त नारद जब मृत्यु लोक में आता है तो मानस से ले लेते हैं, तो मृत्यु लोक में जब वो आता है तो पर्वतराज हिमालय के यहां आता है, वो उसका आवभगत करते हैं, स्वागत करते हैं नारद का, और कहते हैं कि मेरी एक सुंदर कन्या है नारद जी, मैं चाहता हूं कि आप इसका भविष्य देख के बतलाओ। नारद कहते हैं हाँ, नारद के दम है कि वो बड़ा तपस्वी है, नारद के पास शक्ति है कि जहां चाहे वो जा सकता है, लोप हो सकता है, इच्छित स्वरूप धारण कर सकता है, नारद के पास उपलब्धियां हैं। और नारद को ये भी दम है कि वो सबसे अच्छा भक्त भी है। तो कहा लाइए मैं हाथ देखता हूं। तो वो दंभी दंभ को प्राप्त हो गया नारद, जब उनकी पुत्री का रूप देखता है, उसका नाम है विश्व मोहिनी। हाँ लेकिन कथाओं में श्रीमती जी, श्रीमती जी आ रहा, जबकि पता नहीं कहां से आ गया ही, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंत। हाँ तो क्योंकि रामायण के 250 से ऊपर कथाकार हैं, तो अलग अलग जगह से संकलन हुआ है। और फिर ये कथा शिवपुराण में है, ये कथा विष्णु पुराण में है, ये कथा देवी भागवत में है और रामायण में है। तो नाना प्रकार से नाना प्रकरण में ये कथाएं आई हैं, इसलिए उसमें हमें कोई व्यवधान नहीं। तो नारद आसक्तियों के कारण, देखिए आसक्त व्यक्ति की भक्ति तत्क्षण नष्ट हो जाती है, याद रखो। और केवल आपके मन में एक भ्रम रह जाता है कि मैंने बड़ा तप कर रखा है, तप जाने कब का समाप्त हो गया है, लुट गया है। ऐसा तपस्वी, ऐसा मनस्वी, ऐसा निर्मल चरित्र है नारद का। और वो नारद भी दंभ के आते ही दृष्टि भ्रम को चला गया, और विश्व मोहिनी को देखते ही उसके रूप पर नारद आसक्त हो जाता है। यहां प्रमद भरा और रूरू की कथा है, तो यहां नारद और विश्व मोहिनी आ गए। बात कहानी वही है, नारद का रूरू प्रमद भरा का वर्ण करना चाहता है, संपूर्ण वर्ण करना चाहता है। नारद जी सोचने लगे काश ये सुंदरी मेरी पत्नी हो जाए। कहां बैरागी, कहां ब्रह्मचारी, कहां ज्ञानी और कहां भटकता नारद। अब नारद की इच्छा है कि मुझे मिल जाए। इसी भावना से नारद उसका हाथ देख रहा है और रेखाओं की जगह क्या दिखती है उसको, उसकी कमानीदार भावे नहीं दिखती क्या? अपनी अपनी सोचो। हाँ, उग्रह की जगह सुगर नासिका दिख रही है, होंठ दिख रहे हैं उसके, बड़े बड़े नेत्र दिख रहे हैं नारद को। महाराज पूछ रहे हैं कि नारद जी आप तो बड़े गंभीर हैं, कोई बहुत भविष्य संकट वाला है क्या, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? और नारद जी क्या बताएं कि राजन कुछ दिख ही नहीं रहा तो बताऊं क्या, मुझे तो उसका चेहरा दिख रहा है। ये नारद कैसे गए? इज्जत का भी तो सवाल है। नारद कहते हैं इसे विष्णु से सुंदर पति मिलेगा, भाई भाग्य में यही लिखा है। और उदास है, क्लांत है, थके हुए हैं, हताश है नारद। और ऐसे नारद महाविष्णु के सामने प्रकट हो जाते हैं। नारायण ने देखा कि नारद का चेहरा उतरा हुआ, नारद थका थका सा। भगवान ने कहा क्यों, क्या बात है, आज ये भी मेरा भक्त नहीं रहा? क्योंकि आसक्त थकता है, आसक्त थकता है, आसक्त रोगी होता है, आसक्त का चेहरा उतरता है। भक्त तो गोपाल के ग्वाले की तरह सदा मस्त रहता है, वो तो उन्मुक्त जीता है। नारायण में जीना तो दुख का है का, जेही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम में रहिए मस्त रहिए, ड्यूटी कीजिए आगे हो जाने। स्थिति प्रज्ञ होकर हमें तो जीना है, नारायण के निमित्त है, अग्नि भूतम वृणीम है, जो पिछला पूरा सूक्त हम पढ़ के आए। इसलिए कहता हूं कि वेद केवल गाने की वस्तु नहीं, जिसमें अपने संपूर्ण जीवन को, स्वरूप को, रोम रोम को वेद नहीं बनाया, उसने ना वेद सुना न गाया, वो जानता ही नहीं। नारायण ने पूछा, नारद जी क्या बात है, आज तो आप बड़े थके से दिखाई पड़ रहे हैं, कोई रोग वोग हो गया क्या? क्योंकि रोग तो आसक्तियों में होते हैं, तपस्या में तो नहीं। नारद क्या हो गया तुमको? कहने नारायण मैं आज आपसे कुछ इच्छा लेकर आया हूं। कहने क्या? ये तो सचमुच गया, क्योंकि भक्त कभी ईश्वर से इच्छा नहीं करता, वो अपनी भक्ति को कभी कलंकित नहीं करता, आसक्त करता है इच्छा। जो नारायण से हटके जीना चाहेगा वही तो उससे हटके चलाएगा। इच्छा बड़ी है प्रभु तू छोटा है, तो लिमिट बन अब मेरी इस इच्छा की पूर्ति कर। भगवान तो बौना हो गया ना, बोलो। और ईश्वर को बौना बनाते लोग समझते हैं कि वो सच्चे भक्त हैं उनके, जबकि इच्छाएं बड़ी है। ईश्वर तो इच्छाओं की पूर्ति का भोजन है, माध्यम है, और तू कहता है कि तू भक्त है राम का, और सुबह से शाम तक झोली फैलाए मांग रहा है उससे। मांग अगर ईश्वर से बड़ी ना होती तो ईश्वर के सामने खड़े होते हर मांग तुझे भूल न गई होती। अरे उसके सामने फिर क्या मांगना था? नारायण अपने में समेटो प्रभु, ईश्वर अंश जीव विनाशी, क्या अंश और अंशी मिल जाए। ये बीच का जो अवरोध है नारायण से हटा दो, ये नहीं मांग रहा हूं, ये नहीं मांगता हूं, मेरी अतृप्तियां प्रभु इतनी ऊंची है कि आप इसके पीछे छिप गए हो, तभी तो याद है मुझे। तुम खाली मेरी इच्छाओं की पूर्ति भर बन जाओ, इस दास सेवा में नारायण और चले आओ। हाँ, शबरी के राम बन के मेरी जूठन को तो रक्त में बदल रहे हो, मुझे भस्मी से मानव का तन दिए हो, अब ये भी कर दो। इससे आगे और कोई इच्छा नहीं है मेरी, तभी तो मांग रहा हूं मैं। अतिशय दयालु कृपालु सर्वशक्तिमान ने मुझे अबोध शिशु से अपने सीने से लगाया है और मैं हूं कि मेरी भूख मिटती ही नहीं, तभी तो मांगता हूं मैं और मांगने के लिए पूजा करता हूं, कर रहा हूं अपमान उसका और मानता हूं कि मैं सबसे बड़ा भक्त उसका। तो भगवान ने कहा कि आज नारद ये भी गया। अच्छा नारद जी मांगो, क्या मांगते हो, क्या इच्छा है तुम्हारी? अब नारद जी कैसे कहे मेहरिया दिलाए दो, ये तो बड़ी भारी बेइज्जती वाली बात है भाई, नहीं क्या नारायण के सामने लज्जा भी तो आती है हा? नारद को तो कहना घुमा के मांगा जाए, कहना हरि मुझे हरि का रूप दो, नाक यूं नहीं पकड़ूंगा, यूं करके पकड़ूंगा हाथ घुमा करके हा? व्यक्ति आसक्त व्यक्ति जो आसक्तियों में फंस जाता है जब मन उसका, तो उसकी सोच धुंधली होती है, उसकी दृष्टि धुंधली होती है, उसका आचरण मैला हो जाता है। कि नारद नारद तू मानता क्या नारायण से, क्या कह रहा है कि हरि मुझे हरि का रूप दो, कि हरि का रूप लेकर के भी नारद तू रहेगा तो नारद हरि तो नहीं है, तू भोग ही तो करेगा, ढकोसला ही तो करेगा, ठगेगा ठग ही तो बनेगा तू। सोचो सोचो, तुम सबने मांगा है, तुम सबने चाहा है का रूप लेने से पहले हरि का गुण तो मांगो, हरि का स्वरूप लेने से पहले, उसका रूप लेने से पहले हरि की कृपा तो मांगो, हरि की सहृदयता तो मांगो, हरि का सामर्थ्य तो पहले जानो। नहीं, क्या कह रहा है, हरि मुझे हरि का रूप दो तो मुखोटा लगा करके मैं दुनिया ठगूंगा ही तो, क्योंकि रखूंगा तो नारद हरि तो नहीं आ जाऊंगा। विष्णु से मांग रहा हूं कि तू पाप कर और मुझे भी पापी बना। आसक्त व्यक्ति सुबह से शाम तक भगवान से यही मांगा करता है और भूल जाता है कि तू आज नारायण के सामने खुद तो मैला था ही था, प्रभु को भी प्रेरित कर रहा है कि तू भी मैला हो जा, मेरे जैसा हो जा। जिसके अतिशय निर्मल स्वरूप और स्वभाव से निर्मल शब्द की पहचान है, व्याख्या है, नारद उसी को भी अपने भाव के कारण, अपनी आसक्ति के कारण मैला करना चाहता कि हरि मुझे हरि का रूप दो। जब आप किसी आदमी के चेहरे पर मुखौटा लगाते हैं, उसको ढूंढने और ठग बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप भी अपराधी नहीं होते उसके साथ? और आइए नारायण से मांग रहा है, नारद आज भगवान से मांग रहा है कि हरि मुझे हरि का रूप दो। नारायण सोचने लगे कि देखो आज नारद मुंह और वासना के दर्जन में जो फंसा है दंड के कारण, तो अभी निकल नहीं सकता। कारण कि दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जितना भी जोर लगाता है उतना भीतर धसता चला जाता है। जितना जोर मारेगा उतना और ज्यादा डूब जाएगा, मर जाएगा। नारायण ने कहा कि जंगल में गिरी हुई है तो निकल नहीं सकता, मेरी चौड़ी भुजाएं हैं, मैं ही सबल हूं, चलो नारद को इस दलदल से नहीं निकाल लेता हूं। नारायण ऐसा सोचते हैं तो कहते हैं, अच्छा नारद मैं तुझे हरि का रूप देता हूं। हरि माने विष्णु है तो हरि माने बंदर भी होता है। हरि मेंढक को भी कहते हैं, सांप को भी कहते हैं और जल को भी कहते हैं। हाँ, हरि के कई अर्थ होते हैं। तो नारद को भगवान ने क्या किया, बंदर का रूप दे दिया। अब बंदर बने नारद आगे आगे भाग रहे हैं। बंदर बना नारद आगे आगे भाग रहा है कि जयमाला तो विष्णु मेरी ही गले में डालेगी। और सब लोग हंस रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक बना हुआ है। और बंदी सारे समाज का मजाक बनता है और बंदर का मुंह भी सोचता है उसकी बड़ी इज्जत हो रही है। हम सब के साथ होता है। काश हम अपने आप को पहचान सकें कि हमारे दम, हमारी ऐठ, हमारी कुत्सित मनोवृत्तियां हमें तमाशा बनाती हैं, न कि सम्मान दिलाती हैं। जो विनम्र है, जो निर्मल है, सम्मान उसी का रहता है। लेकिन हम सदा दम की ओर भागते हैं। तो कहा कि मैं तुझे हरि का रूप देता हूं। और बंदर बनी नारद आगे आगे भाग रहे हैं और तभी महाविष्णु प्रकट होते हैं। अविष्णुमोहिनी नारायण के गले में माला डाल देती है। नारद का तो संसार लूट जाता है, निषेध हो जाता है। होश में आते ही जल में अपना चेहरा देखता बंदर का रूप, तो वो नारायण पे नाराज हो जाता है। कहने लगे मेरी भक्ति आज से स्वामी जी खत्म हो गई, इतनी पूजा की और उत्तर से काम भगवान ने नहीं किया। रोज सुनता हूं बातें मैं आपसे, ये नारद की करते हुए रोज करते। कहने मेरा अब इस देवता से मन नहीं उठ गया, आप दूसरे की पूजा करो। ये कहानियां हैं आपकी, ये कथाएं हैं आपकी, ये चेहरे हैं आपके। तो कहो नारद होश में आओ, भगवान उसे होश में लाते हैं। तो नारद जी बड़े क्रोध में कहते हैं कि एक स्त्री के लिए तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि स्त्री के लिए ही तुम बन बन भटको, मृत्यु लोक में जन्म धारण करो। भगवान को श्राप दे दिया नारद ने। और श्राप देते ही दलदल इधर से उधर जा पहुंचा और नारद निर्मल हो गया। वैसे उसे भान हुआ कि मैंने अपने आराध्य को श्राप दे डाला, रोने लगा, धरती पर गिर पड़ा, तड़पने लगा कि नारायण ये नीचे कर बैठा जिसके रोम रोम में आप बसे हैं, प्रभु ने आप ही को श्राप दे दिया। और क्यों हम जिंदगी में बार बार ऐसा करते नहीं, बार बार करते हैं, क्या करते नहीं कि जिनके प्रति हमारी श्रद्धा और आस्था होती है हम उनके साथ भी मेले नहीं होते क्या, उनके साथ भी हम गंदे व्यवहार नहीं करते हैं क्या। नारद सचमुच हमको हमारे चेहरे दिखा रहा और बारह आना नारद सुनाएगा देवलोक में। उस नारद की हम कथा कर रहे हैं महाभारत में। हाँ, प्रसंग नहीं भूलना। तो भगवान उसको उठाते हैं कि नारद उठो, दुखी मत हो। नारद यदि मैं नहीं चाहूं तो क्या एक पत्ता भी हिल सकता है। अरे भोले नारद, मैंने देखा कि जिस मृत्यु लोक में जाकर के उस दलदल का संग करने के कारण तेरी भक्ति नष्ट हुई, तो मैंने चाहा कि उस दलदल को ओढ़ करके श्राप के रूप में मैं पहले उस मृत्यु लोक में जाकर उस मोह और वासना के दलदल को समाप्त करूं जिसके कारण तू मैला हो गया, जिससे मेरे भक्त निर्मल हो सके। इसलिए मेरी ही इच्छा से नारद तूने मुझे श्राप दिया है और अब मैं मृत्यु लोक में राम रूप में अवतरित होने जा रहा हूं। नारद मेरी कथा का तू ही सूत्रधार है, तो इससे ही आरंभ है इसका। उस दलदल को मिटाने जा रहा हूं जिसके स्पर्श से तू मैला हो गया था, जिससे मेरे भक्त मात्र निर्मल हो सके, उस मल को धो सके, वो केवल ढोलों का नाटक करके पूजा पाठ के स्वांग न बने बल्कि पूजा को जीवन बनाकर जी सके पूरी ईमानदारी से, उसी के लिए मैं राम रूप में अवतरित होकर जा रहा हूं। अब नारद शब्द का अर्थ भी तो जान लो। नारद का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ भी लिख लो, एक केंद्र के चारों ओर भिताकार नाचने वाला, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, नारद, एक नृत्य का नाम है। पुराने जमाने में सूर्य घड़ी होती थी, दुख घड़ी, तो उसमें जो परछाई है ना, एक कील गाड़ के घड़ी, उसी की परछाई से हाँ कितने घड़ी समय हुआ है, सूर्योदय के बाद कितने घड़ी बीता है, तो परछाई समय बताती है, तो उस परछाई को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, नारद। ढाई घड़ी से अधिक ये परछाई रुकेगी तो समय कैसे बताएगी, और ढाई घड़ी से अधिक नारद भी कहीं रुकता नहीं है, उसे श्राप लगा हुआ है, और ढाई घड़ी से अधिक तुम्हारा मन भी एक जगह रुकता नहीं है, हम सबको श्राप लगा हुआ है। ढाई घड़ी का एक घंटा होता है, एक घंटा माला फेर के दिखा दो तो जाने मन बीस जगह भागेगा तुम्हारा। तो नारद शब्द का अर्थ है एक केंद्र के चारों ओर निरंतर वृताकार नाचने वाला, तो जीव ही तो नारद है, आप सब नारद है। आवागमन आत्मा के चारों ओर आवागमन की परिधि में नाचने वाला जीव मात्र क्या हुआ, बोलो बोलो, नारद। हम सब नारद है। दो चेहरे दिखा रहा है नारद जीव को उसके, कि जब ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट है नारद तो उसकी भक्ति श्री हरि के चरणों में है, लेकिन जब मोह और वासना के दलदल में समा गया है नारद तो गा तो अभी भी रहा है नारायण नारायण, लेकिन क्या गा रहा है, हाय विश्वमोहिनी मिल जाए विश्वमोहिनी, बात वो नारायण नारायण कर रहा है लेकिन धड़कन भी गा रही है, ठूं कर रहा है वो। तो जीव को उसके दोनों रूप दिखाने के लिए, उसके भीतर का सत्य पढ़ाने के लिए नारद जीव का प्रतिनिधित्व करता है सारे महाभारत में, हां श्रीमद् भागवत महापुराण में, रामायण में, मानस में, शिव पुराण में, हर जगह हमारा जो रूप है, हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारा हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कैसे होना चाहिए, ये नारद के रूप में इन सारी कथाओं में आया। जीव ही नारद है, तो 12 आने देवलोक के नारद के पास है, अर्थात जीव के लिए जो अध्यात्म है वो नारद है इस महाभारत में सभी ग्रंथों में। और कहा कि 12 आने देवलोक है और 3 आना पितृलोक है, वो सुखदेव है, वह सुखदेव को भी स्पष्ट कर ले ना, नहीं तो कैसे जानेंगे, 1 लाख वाला तो हाँ टीवी सीरियल सब दिखा देंगे, उसमें से वो भी पूरा नहीं दिखाएंगे, खाली उसका कथानक दिखा देंगे। सुखदेव की बात करते हैं कि सुखदेव के 16 साल माता के गर्भ में रहते हैं सुखदेव, ये भागवत में कथा आती है सुखदेव की, कितने साल रहता है, 16 साल। भागवत के है ना वहां 16 लाख श्लोक है, यहां 16 साल ही है ना, और कितने आने का 1 रुपया याद रखना, अब तो मेरे पैसे आ गए हाँ। और सुखदेव की माता की कहीं चर्चा नहीं आई, तो उसकी माता का नाम बता सकते हो कौन है, अच्छा तो आज बता देते हैं, रहस्य भी खोल देते हैं, सुखदेव की माता का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, और उसके रचयिता उसके पिता हुए भगवान कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, बोलो हाँ, आज उनकी माता का नाम भी सुन लो। और 16 वर्ष वो क्या, यहां अर्थ समझे सुखदेव का, कि 16 साल तू भागवत माता के गर्भ में पूरी निष्ठा और आस्था से रह, तो पहली बार तू भागवत का नग्न सत्य पाएगा नंगा सुखदेव देख पाएगा, क्योंकि रुपये पर्दे लगा करके शरीर सजाने वालों तुमने अपने आचरण भी ऐसे ही ढक रखे हैं, और जो सत्य नग्न नहीं है, आर पार नहीं है, उस सत्य पर मैल का पर्दा तो है ही है। सुखदेव नंगा सच है कि हर कथा में, हर रूढ़ी में, हर आचरण में जो उसके पृष्ठ के नग्न सत्य को जानता है वही सुखदेव पहचानता है। जैसे कि 12 जन्मों का प्रतीक 12 दिन का सूतक जन्म काल था, आज सब भूल चुके हैं क्या है सूतक मना रहे हैं, खाली आवरण है। नंगा सुखदेव जहां ढूंढे तुम्हें नहीं मिल रहा वो सत्य, जो निस्संदेह है, जो किसी भी आचरण से अलग खड़ा है, प्योर है, कोई कंटामिनेशन जिसमें नहीं है, उस सत्य को हम क्या कहते हैं। और सुख माने होता है तोता, कि तोते की तरह तू 16 साल भागवत रट कर पहली बार तुझे इसका रहस्य जो नंगा सत्य सुखदेव है वो मिलेगा तुझे। कपड़े पहन करके स्वांग भरते भरते रूप सजाते सजाते हमने चरित्र पर भी कपड़ा डाल दिया है, हमने सत्य पर भी कपड़ा डाल रखा है, हमने ईमानदारी को भी कपड़े में ढका हुआ है, जो कुछ है दिखावा है। और जब तक सत्य नंगा नहीं होगा तेरा उद्धार भी नहीं होगा। यह सुखदेव वेद में है, और या फिर एक नितांत भागवत के रहस्यों के भीतर 16 साल अगर तुम पढ़ो तो जानो, अथवा कोई पढ़ा दे तो सौभाग्य तुम्हारा है, और तुम पी पाओ तो तुम सुखदेव की अवस्था पे आओ। निर्वस्त है वो, निर्धूम है वो, उसमें कहीं कोई संदेह का रंच मात्र, देश मात्र भी नहीं है, सो सुखदेव है। और सुखदेव जन्मते ही भागता है, उठ के चल देता है, नौजवान है वो तो जन्मते ही युवा है, और जब चल दिया तो उसके पीछे देवव्यास भी भागे के बेटा रुक जाओ कहां जा रहे हो भाई, वो नंगा है वेदव्यास ने तो अभी पहने हुए हैं कपड़े, हाँ दिखा रहे हैं। तो वेदव्यास गए कि बेटा लौट आओ, तो जब सुखदेव गुजरा तो स्त्रियां निर्वस्त्र नहा रही थी देवियां तालाब में, सुखदेव गुजरा तो उन्हें किसी ने अपने तन नहीं ढके, लेकिन जैसे ही वेदव्यास को देखा सब तन ढकने दौड़े, तो वेदव्यास रुक गए, कहने लगे मुझ बूढ़े को देख तो तुम सब तन ढकने बैठ गए, और जवान बेटा मेरा गुजरा तो तुम्हें से किसी ने तन नहीं ढके, कहा तुम्हें मालूम नहीं कि वो निर्धन है, सुखदेव है, निर्मल है, उसके मन में कहीं कोई पर्दा ही नहीं है, तो उसके लिए तो जगत बेपर्दा है, और तेरे मन में तो अभी भी मैल है सारी कथाओं के बाद, इसलिए हमने तन ढका है। उन्होंने उत्तर दिया, ये कथानक है ये बताने के लिए कि जब तक तुम्हारी आंख में पर्दे हैं तुम्हें हर चीज मैली दिखेगी। हाँ, उसी की कथा को हिरण्याक्ष में पढ़ाया मैंने, कि जब आंख सुनहरी होती है हर चीज सुनहरी दिखती है, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो जब तक तुम्हारी पूजा, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रीहरि की शरणागति सुखदेव की अवस्था नहीं पाती है, तुम सृष्टि के रहस्यों को भी जान नहीं सकते हो, खाली लाद सकते हो। कहना क्या कहना बहना मना रहे हैं, अब तो ही मना रहे हैं, क्यों मना नहीं पता नहीं, वो रहस्य सुखदेव ही के पास है, और धर्म सुखदेव है। धर्म को कोई आवरण, किसी पर्दे की जरूरत नहीं है। संप्रदाय उनको तो नाना आवरण, नाना आडंबर चाहिए, वेद सुखदेव है, निर्धुम है, निर्वस्त्र है, आर पार है, सच को चाहे जैसे देख लो। तो कहा कि 12 आने वेद को देव ऋषि नारद सुनाएंगे, और 3 आना कौन सुनाएगा, सुखदेव, और 1 आना का जो वेद है उसे उग्रश्रवा और रोम हर्षण सुनाएंगे, रोम माने इन रोमों को हर्षण आनंद देने वाले रोचक कथाओं के रूप में उनके शिष्य रोम हर्षर सुनाएंगे। बोले बोले सर, क्यों? क्योंकि आपको रोचक ना लगे तो सत्य सुनने को आप तैयार भी नहीं। कि सीधा वेद बढ़ा दो, एक नहीं दिखाई पड़े। और अभी भी कितने सुन रहे हैं और कितने सो रहे हैं मालूम नहीं। तो कहा कि ये अद्भुत रहस्य है महाराज, 100,000 श्लोकों को भी लिखना है, इसे लिखेगा कौन? तो कहा गणपति। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, कौन लिखेगा? भगवान गणपति लिखेंगे। विनायक को बुलाओ। और ये कहकर के ब्रह्मा जी चले गए। तो विनायक का आवाहन करते हैं भगवान वेद व्यास, और भगवान विनायक प्रकट हो जाते हैं कि आपको मैं सुनाऊंगा और आप लिखेंगे। तो कहता भाई देखो, वेद व्यास ब्रह्मा जी का आदेश है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, परंतु सुनो, तुम लिखाते जाओ और मैं लिखता जाता हूं, लेकिन जहां बीच में तुम्हारी वाणी रुके और मेरी कलम रुकी, नहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं लिखूंगा फिर। कहने का सोचने के लिए एक क्षण भी नहीं देंगे। कहा एक क्षण तो छोड़ो, एक क्षण का शतांश भी नहीं दूंगा। तो वेद व्यास ने कहा भगवान फिर एक शर्त हमारी भी, ध्यान से सुनो, कि एक शर्त हमारी भी। बोले क्या? बोले मेरी इस कथा का रीतम रित वो सत्य जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल है फॉर ऑल द टाइम्स टू कम, वो सत्य जो कभी किसी पर कहीं भी बदलता नहीं है, उसे हम क्या संस्कृत में कहते हैं? रीतम। सत्य रीतम भी होता है। हालांकि दुर्भाग्य से हमारे व्याकरणाचार्यों ने एक दूसरे के पर्यायवाची बना दिया है, लेकिन सदा संस्कृत में पर्यायवाचियों में भी सूक्ष्म भेद अवश्य होते हैं। सत्य जो परिवर्तनीय है प्रकृति की अवस्थाओं के साथ, ये बालक है, ये बच्ची है, ये सत्य है। लेकिन रित क्या है? कि ये आत्मा है। बालक और बच्ची का प्रश्न ही कहां है? ये तो नित्य रूप है। बोले समझ में आया? तो सत्य और रित का समन्वय ही जीवन है। हाँ, वो एक अलग विषय है, फिर लेंगे उसको। तो कहा कि विनायक तुम भी रितम जाने बिना खाली इतिहास जान करके मत बैठ जाना इस महाकाव्य में। इस इतिहास में छुपा वो सत्य जो सब पर एप्लीकेबल है, अनिवार्य रूप से है, उसको जाने बिना आप भी नहीं लिखोगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वीकार है, लिखाओ। तो वेद व्यास पुनः समझाते हैं कि विनायक सोच ले, मेरे इस महाकाव्य के रहस्य को मैं जानता हूं और सिर्फ सुखदेव जानता है। संजय भी जानता है अथवा नहीं, मुझे संदेह है कि वो भी नहीं जानता है, और फिर संपूर्ण सचराचर में कोई नहीं जानता है। तुमने अपने कहा मुझे फिर भी स्वीकार है। और इसके बाद कथा में आता है कि वेद व्यास जब महाकाव्य लिखाते हैं तो बीच में रितम के श्लोक लगा देते हैं और गणपति की कलम रुक जाती है। जब तक उसका रहस्य न जाने आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हर श्लोक में एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ है, वो सत्य जो संपूर्ण मानव जाति पर सभी कालों में, चाहे इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं पर भी है, अनिवार्य रूप से उस पर जो ढलता है, उस सत्य को भी इन श्लोकों में वो दे रहा है। उस रिटर्न को जाने बिना विनायक भी नहीं लिखेगा। और उसी की यह कथा आज हमने ली। हाँ, तो विनायक हर जगह कलम रोके बैठे हैं। वो कहते हैं वेद व्यास रुक जाओ, पहले इनका रहस्य तो जान लो। हाँ, कथा क्या है? एक संत ऋणी है और एक उच्छृंखल उद्दंड अप्सरा से और एक विषयी गंधर्व से एक लड़की भी है जिसका नाम है प्रमल वरा, और उसको पैदा होते ही फेंक करके दोनों अपने अपने अपने अपने रास्ते को चले गए। उनको क्या लेना देना? और उसको ऋषियों ने पाला और रुलू ने देखा तो वो उस पर आसक्त हो गया है और दोनों का विवाह हो रहा है। गणपति को भी देख रहा है, लेकिन रहस्य तो जाने पहले, तभी तो आगे लिखे। और हम उन्हीं रहस्यों के साथ इस महाकाव्य में चल रहे हैं। प्रमद मरा, कुछ जब दाग में डस लिया और वो मर गई। नहीं समझे, उम्र का नाग दसा और तुम्हारा प्रमद मर गया तो कहने स्वामी जी कौन सी दवाई खाए। रोज सुबह से शाम तक वो आदमी के पास घूम रहे हो, मेरा रूप बना रहे, मेरा यौवन न घट जाके। प्रमद मरा के लिए मैं जीवन दे दूंगा, उसके बिना भी कोई जीवन है। तो भगवान गणपति की कलंग रुकती है हर कथा में। ये वो कथाएं हैं जिन्होंने भोली बच्चों को एक कथा के रूप में पहले पढ़ाया, उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन के लेवल पर आए तो यही कथाएं अपना रहस्य खोलने लगी और उसका जीवन परम पवित्र हो गया। वो धर्म का सुखदेव बना और निर्मल चरित्र ज्ञान का वो देव ऋषि नारद हुआ और ऐसा तपा कि उसका जीवन अमृत हो गया और वो आपका पूर्वज था, आप उसी के वंशज हैं। मत भूलिए इस बात को, समझ में आता है। तो इस प्रकार महाभारत की जितनी कथाएं हैं, यहां तक कि महाभारत युद्ध भी, इतिहास अपनी जगह है, लेकिन ये महाकाव्य इतिहास को केवल उदाहरणार्थ ग्रहण करता है। जैसे रुणु और प्रमदवरा की बात करता है, रुणु हम सब हैं, प्रमदवरा के लिए हम सब हैं। उस मद के कारण ही तो आज हम राम धुलाए हैं, हमारी ईमानदारी लांछित है, हर जगह हम ठक रहे हैं। आज मुझ में साहस नहीं है कि मैं अपने आचरण को स्वयं एकांत में भी देख पाऊं, वहां पर भी कोई ना कोई ढक्कन लगा के देखूंगा कुतर्कों का। मैं जो करूं तो वो तो उचित है, दूसरा जो करे तो अनुचित है। आज मुझे वही धर्म अच्छा लगता है जो मुझे सारी छूट दे, मेरी उच्छृंखलता उद्दंडता, मेरे विषयों को भी जो प्रभु का नाम दे दे तो वो मेरे लिए भगवान है। चाहे वो कोई रजनीश है या कोई समाज है, वो मुझे अतिशय प्रिय है। वो जो मेरे को निर्वस्त्र सत्य के रूप में मेरे सामने सच्चा ईमानदारी के लागे खड़ा कर दे, तो वहां कहेंगे हमको आपकी बात ही नहीं समझ में आती। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि आज मैं अपने ही नंगे सत्य के सामने खड़ा होने का साहस नहीं कर सकता हूं। हर जगह मैं झूठ फरेब और दिखावे का ढक्कन लगा करके अपनी पर्सनैलिटी चमका करके लोगों को दिखाना चाहता हूं। इस ईमानदार सच्चाई को जीने की छेलने का साहस मुझ में नहीं है। प्रमद वरा को नाग डस गया है तो मैं कहता हूं बाकी जिंदगी भी मेरी आधी आधी कर दो, लेकिन इस मद को तो मेरे जीवन में, प्रमद को तो विशेष मद है, इसे तो रहने दो, भगवान जाता है तो जाए, वहां स्वांग भर लूंगा मैं। और याद नहीं रहता है नंगा सच कि तू यहां रुकने नहीं आया है, तुझे जाना है, मौत अनिवार्य है और ये कपड़ा भी उतार लेगी, बाकी कुछ साथ नहीं जाएगा। और वो सत्य जिसको पाने के लिए तू आया है, आज उस सुखदेव से तू बचता फिर रहा है, आज उस सुखदेव से बचते फिर रहे हो तुम, जबकि तुमको तुम्हारे ही जीवन के नग्न सत्य पढ़ाने के लिए सुखदेव आया है, तुम्हारे दो चेहरे तुमको दिखाने के लिए ही नारद है। चाहे भागवत की कहानी का आरंभ है तो नारद है, रामायण है तो नारद है, हर एक काव्य में नारद खड़ा। क्यों? क्योंकि सारी कथाएं जो है लीला कथाएं हैं, किसके लिए है? आपके लिए, जीव मात्र के लिए है। तो जीव का अभिनय ही तो नारद करेगा, सूत्रधार जीव ही तो बनेगा, क्योंकि ये कथाएं लीलाएं भगवान के अवतार हम सबके लिए है, तो हम सबका प्रतिनिधित्व ही तो नारद करेगा। ये सोचने की बात है, नारद कोई व्यक्ति नहीं, संपूर्ण सचराचर है, जीव मात्र है। हमें उस नारद को अपने भीतर खोजना है, पहचानना है और उस सत्य को पाना है। एक परिपक्व ज्ञान वैराग्य और भक्ति का जो स्वरूप है सो नारद है। और कहा कि ज्ञान और वैराग्य से पुष्ट भक्ति नारायण के चरण में लाती है, अनंतावस्था देती है, आवागमन से मुक्त करती है, और ज्ञान और वैराग्य से रहित भक्ति तुम्हारे जीवन में दुखों का ढेर लगाती है। और भागवत की पहली कथा है कि नारद जी मृत्यु लोक में आए हैं, थोड़ा उसको भी ले लेते हैं। नारद जी मृत्यु लोक में आए हैं तो क्या देखते हैं कि एक देवी रो रही है और उसके पास दो बूढ़े से आदमी हैं, बूढ़े हैं, मुश्किल से सांस ले रहे हैं, वो मृत प्राय पड़े हुए हैं और बहुत सी देवियां उस सुंदरी को भैंस बता रही हैं। तो नारद जी घूमते हुए वहां आते हैं और उससे कहते हैं कि बहू तुम कौन हो और तुम इस तरह बिलक बिलक कर क्यों रो रही हो, तुम्हें पीड़ा क्या है और ये दो बूढ़े लोग कौन हैं। कहा नारद यही तो मेरी दुख और पीड़ा का कारण है। नारद जी मेरे पुत्र हैं। कहा क्या कह रही हैं आप तो युवा हैं और ये तो बूढ़े हैं, भला आपके बेटे और बूढ़े कैसे हो गए। कहा नारद कलयुग में आते आते ये बूढ़े हुए हैं। नारद मैं ही इनकी मां हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मेरा नाम भक्ति है और एक बेटा ज्ञान है और दूसरा वैराग्य है। थोड़ा सा ये रुक जाओ, अगर तुम्हें अपने को मांगना है, अपना सुखदेव देखना है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब ज्ञान और वैराग्य उपेक्षित हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मृत प्राय हो जाते हैं, तो भक्ति हंसती है, आशीर्वाद देती है अथवा रोती है? बोलो, रोती है। तो तुम्हारी भक्ति जब तेरे घर में रहेगी क्योंकि तुमने ज्ञान और वैराग्य छोड़ रखे, तो तुम्हें आशीर्वाद देगी। देगी क्या? तो फिर कहे कि स्वांग भ्रम करते हो, बिना ज्ञान और वैराग्य की कहीं भक्ति होती है? ये भागवत कथा का आरंभ है। और आप कहते हो मैं भक्ति मार्ग हूं, वो कहता है मैं ज्ञान, वो संप्रदायों में जाकर आपने दुकानें खोल ली और मन की सेवा कर रहे हो और भूल रहे हो कि लुप्त तुम्हारे जीवन के क्षण रहे हैं, सर्वनाश तो तुम्हारा हो रहा है। कि वो भक्ति मार्ग है स्वामी जी, वो ज्ञान मार्ग है स्वामी जी, वो वैराग्य अलग होता है? नहीं, धोखा दे रहे हो अपने आप को। क्योंकि भागवत कथा का आरंभ भागवत कथा क्यों हुई? भक्ति के दोनों बेटों को जीवन दान देने के लिए, न कि भक्ति को जीवन दान देने के लिए। तो ये भक्ति मार्गी ग्रंथ हुआ भागवत, ये ज्ञान और वैराग्य को जीवित करने वाला महाकाव्य कहलाया भागवत। लेकिन जब मति भटक जाती है तो हम भूल जाते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा करने वाले कभी भक्त नहीं होते, वो सिर्फ ठगी करते हैं अपने आप से और अपने आराध्य नारायण से। ये भागवत का आरंभ है कि ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी उनको बहुत कुछ समझाते हैं, उनके मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन उनमें कोई प्राण नहीं आता। तो वो सभी देवताओं से पूछने जाते हैं। तब सनत कुमार उन्हें बताते हैं कि नारद जाकर के भागवत की कथा कराओ, तभी ज्ञान और वैराग्य पुनः जीवित होंगे और तभी भक्ति प्रसन्न होगी। और सनत कुमारों के द्वारा बताए जाने पर सनत, सनंदन, सनक और सनत कुमार, ये चार कुमार हैं, कि जब जीवन की चारों अवस्था तुम्हारी इस बाल कुमार अवस्था में रहे, भक्ति तब है, भक्त तू तब है, जब जब दंड की ऐठन आ जाएगी, बालावस्था समाप्त हो जाएगी तेरे मन की, तू भक्त नहीं रहेगा। कि चारों अवस्थाओं में मन कुमार रहे, निर्मल भाव से नारायण के चरणों में बैठा रहे, क्योंकि बाल्यावस्था में विषय नहीं है, आसक्ति नहीं है, हा? कपट नहीं है। जब तेरे मन में ये सब नहीं है किसी भी अवस्था में, चारों अवस्थाओं में, इसीलिए चार कुमार दिखाते हैं कि चारों अवस्थाओं में यदि तेरा मन बालक से कोमल है, निर्मल है, प्राणी मात्र को अर्पित है, तो भक्ति जीवित है। तेरे जीवन में सचमुच भक्ति है, और जहां ऐठावी पैसे की रूप का दंभ आ गया, पद का गुमान आ गया, अब ये भक्ति समाप्त हो चुकी है। तेरे जीवन में सिवाय रावण के अब और कुछ बचा नहीं। ये समझने वाले तत्व है। तो भागवत की कथा ज्ञान और वैराग्य को, बूढ़े ज्ञान और वैराग्य को पुनः युवा करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए भागवत की कथा है। तो भक्ति के लिए है अथवा ज्ञान और वैराग्य के लिए? और अगर तुमने सारी भागवत सुनी और तुम्हारे ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे जीवन में जागेंगे नहीं, तो तुमने भागवत कभी नहीं सुनी, तुमने सुखदेव को कभी नहीं जाना है। इसी प्रकार अब पूछो, तुम क्यों नहीं जान पाते हो? थोड़ी सी हम आपकी उस पीड़ा को भी दे देते हैं, क्योंकि अब हमें इस ऋचा पर भी आना है कि आप हम सब आसक्त जगत में क्यों फंस जाते हैं? सुखों की खातिर। बोलो, एक सम्मानजनक जीवन जीने की खातिर बचपन गंवाते हैं, रट रट के बिजलियां बटोरते हैं कि सुखी होते जीवों के। वो सुख कहां है तुम्हारे पास? कितने सुखी जीव तुम? तो एक सवाल पूछता हूं आपसे, कहां है वो सुख आपका? आपसे पशु अधिक सुखी जिया है, उसे न लड़की की शादी की चिंता है, न इनकम टैक्स सेल टैक्स का चक्कर है, न उसे हाउस टैक्स में फंसना है, न उसको बाकी बिलों का है, न दहेज की चिंता है। आप सबसे अच्छा जिया है वो। और अगर सुख से जीना था तो वेद कहता है इस ऋचा में आना था, जो आज की है। खोल लो, ब्लैक बोर्ड से नोट किया आपने, हाँ थोड़ा इसको भी ले लें। हाँ हाँ, जो हमारा प्रवचन का उद्देश्य है, क्या है? सु समिद्धो न आ वह दीवान अग्नि हविष्मते होता पावक यक्षिजा। ये भी तथ्य विषय है। प्रथम पूरा सूत्र हम पढ़ के आ गए हैं, उस सूत्र की 12 ऋचाओं का हमने रहस्य जाना है। आज की ऋचा दूसरे सूत्र की पहली ऋचा है। सुमाने दिव्य आलौकिक सुंदर अप्रतिम, सम्माने समान, असम्माने संयुक्त जुड़ना, विद्या माने प्रकाश ज्योति है। जो आत्मा है, जो नारायण है मेरे भीतर, सुख तो वो है। न डिग्रियों में था, न किताबों में था, न विषय वासनाओं के भटकाओं में था, न प्रमद बरा में था, और न गुरु बनने में था। सुसम इद्दाहा, इद्दों का हो जाएगा इद्दाहा, सर्ग लग जाएगा, हा? ऊपर की मात्रा हट जाएगी। सुसम सम्मा हलंत है, सुसम उद्दाहा, कि उस ज्योतिर्मय के समान, उस दिव्य सुंदर के समान ही चमकना था मुझे। वो जो मेरे उदर आत्मा है, वो जो मेरा ईश्वर है। सुख तो तब होता जब मैं जुड़ जाता अपने ही अंतर से। मैं भटक रहा था बाहर, इसलिए जहां जहां सुख की कल्पना थी वहां वहां भीषण दुख पाए मैंने, और तनाव के सहित ही तो जिया हूं। तो सुसम इद्दाहा नाना मन हम आवहा, उसी का आवाहन करना था आत्मा का, करता है मुझे भी उस सत्य का वहन करना था हम सबको ना, क्योंकि बहुवचन में चलता है ना, ना माने हम सब, सामूहिक गान है नहीं। सुसम इद्दाहा न आवह देवाम अग्नि हविष्मते, उस देवत्व में, उस परमेश्वर में, वो जो आज भी अग्नि होकर मेरे जीवन की ऊष्मा है, मुझे सब कुछ दे रहा है, वो जैसे यज्ञों के द्वारा मुझे जीवन का हर क्षण दे रहा है, उसी को अपना हविष्य मते, मुझे अपने मति को उसी हवन की राह में ले जाना था, न कि आसक्त जगत में प्रबल वराओं के पीछे जाना था। सुख मेरे पास था और सुख के नाम पर मैं पीड़ाएं खोजता रहा तमाम उम्र। जिंदगी ढलती गई, मौत करीब होती गई, प्रभु का बनाया मंदिर ये देह भी खंडित हो गया मेरे ही पापों के द्वारा। और मैं जुड़ पाया तो अपने उस अंतर आत्मा से, वही जो मुझे 84 लाख योनियों से उद्धार करके लाया, वो जो हर बार मुझे मट्टी से दुर्लभ योनियों जीवंत योनियों में उभरता रहा, जो पतन से पावन बनाता रहा, दुर्गंध से सुगंध बनाता रहा और पावन योनियों में लाता रहा, और वो जो निरंतर चमकता रहा मेरे भीतर धूम की रोशनी, मैं उसी का तुना हुआ। सुख यहां था और दुख का सारा संसार बटोरा मैंने, और अपने से सुख कर को लौट निपट नहीं पाए। ये ऋषि कह रहा है आपसे, होता पावक यक्ष जा, कि मुझे होता बनना था, यज्ञ करता बनना था, अपनी लौट करके अपने को अपने में यज्ञ करना था, उस सत्य से जुड़ना था, उन पवित्र अग्नियों के साथ अद्वैत करना था और पूजा भी करनी थी, तो सत्य की करनी थी, न कि लोभ के लिए हमें पूजाओं में जाना था। कि सत्य कितने करीब रहा मैं, सत्य के द्वारा ही मैं लाया गया, उसी के द्वारा मैं क्षण क्षण मिलाया गया, और मैंने असत्य को ही सत्य माना, और मैं पर्दे करता रहा, जबकि हम भूल गए कि कृष्ण के आगे गोपियां नंगी, हम सब नंगे हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा होकर भीतर बैठा है, और जो भीतर से हजार आंख से देख रहा है मुझे, ये साड़ी ये पेंट कमीज बाहर से ही तुम नहीं छिपा पाएंगे, उससे कैसे पर्दा करूंगा मैं? अरे उसके सामने तो हम सब नंगे हैं, लेकिन मैं इतने भी तो न कर पाया, हम सब ऐसा भी तो न कर पाए। भूल गए कि न कोई यहां माता है न पिता है, वो तो बर्तनों की भांति है, क्योंकि माता और पिता केवल भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मंदिर में मूर्ति पत्थर की होती है लेकिन नारायण का भाव देती है, तो हम पत्थर नहीं उस भाव को पूछते हैं, बोलो। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्तियों में, क्यों करते हैं? क्योंकि प्राणों का भाव लाते हैं। क्या प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति क्रीम तो अर्चना करते हैं, इसीलिए तो हमारे नारायण का वास होता है। और जब तक प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते खेत की मट्टी में, अरे तू मनुष्य कहां होता है? और आज प्रतिष्ठित प्राण हटा दू तो ये शरीर पुनः खेत की मट्टी तो है, बोलो बोलो। प्रकार माता से मेरा मतलब, हमारा तात्पर्य उस सचराचर से था जो संपूर्ण सचराचर मिलकर मुझे बनाता है, ये उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसके चरणों में जब सर झुकाऊं तो मुझे याद रहे कि इस भाव को मुझे सचराचर का होके जीना है, नहीं तो कर्जा इनका ना उतरा तो मैं चाहूंगा कहां। पांचों तत्वों ने मिलकर मुझे बनाया है, क्षिति जल पावक गगन समीर, और संपूर्ण सचराचर का कण कण लगा है मुझको बनाने में। धरती माता ने भी योगदान दिया है, वनस्पतियों ने अपने अंशदान दिए हैं, देवताओं ने अपने अंशदान दिए हैं, ग्रह और नक्षत्रों ने भी अपनी किरणों के अंशदान दिए हैं, गौ माता ने भी अपने थनों के दूध का अमृत दिया है। इस एक माता ने ये सारा सचराचर मुझे भावना के रूप में ग्रहण करना था, जैसे उस एक पत्थर की मूर्ति ने मुझे नारायण का भाव लाना था। और मैं क्या कर रहा था, ये मेरे हैं बाकी पराए हैं, ये पुण्य था कि पाप था, तो मैं सुखी कैसे होता? संप्रदायों ने कहा कि जाति में बटो, टुकड़ों में टुकड़े हो जाओ, तो टुकड़े तो सुखों के हो गए, मुंह तो बट गया, और ऐसा बटा कि अपना टुकड़ा भी तो अपने तक पहुंच नहीं पाया, जुड़ ही नहीं पाया, एक बन ही नहीं पाया। पहले पूरा एक होता तब तो भक्ति नहीं आता। वो नीच है, वो ऊंच है, वो जबकि मुझे जीव मात्र में एक आत्मा का, इस अग्नि का, इस हवन का मुझे दर्शन करना था। जब मैं माता के चरणों में भक्ति पूर्वक झुकूं तो मुझे ध्यान रहे कि ये मां केवल एक तनधारी नहीं है, ये बड़ी व्यापक है, बहुत विशद है, इसका स्वरूप संपूर्ण सचराचर के जितना बड़ा है। मैं कभी इसका अनादर न करूं, और इसकी चरणों में झुकते वक्त मैं अपने पाठ वेद के दौरान कि यह संपूर्ण सचराचर का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो मैं जीव मात्र से श्रद्धा आस्था और प्रेम करूं। और क्योंकि ये उनके रूप का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो इस ममता मई मां का मैं कभी अनादर न करूं। और आज बाप बेटों में, मां बेटों में मुकदमे चलते हैं, झगड़े होते हैं, घर बंटते हैं, अरे तुम वेद कैसे पढ़ोगे, मुझसे कैसे जानोगे इस बात को। पिता के रूप में मैं परमेश्वर को, सचराचर के स्वामी को देखूं, और आज तो तू तड़ाक करते हैं। एक दूसरे का हम अपमान करते हैं। ये नहीं कह रहा कि इनको खाली, ये जिस किसका, जिस भाव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खाली पत्थर की मूरत तक में, मूरत जिस भाव का प्रतिनिधित्व कर रही है, उस भाव के साथ इसे ग्रहण कर। वेद कहता है कि तुम मात से प्यार कर, क्योंकि सारा मातृत्व में आया हुआ है। मां का अर्थ दो पैरों वाली, जो हाथों वाली मानी, इस रूप में सारे सचराचर को धारण कर। क्यों? क्योंकि इस पावन स्थली पर ही तो यज्ञ करके सचराचर ने तुझे बालक का रूप दिया है, तुम्हें तो तेरा महातीर्थ है। लेकिन ये अकेला तीर्थ नहीं है, ये जिसका प्रतिनिधित्व कर रही है उसमें पांचों तत्व हैं, संपूर्ण